faksów i to naprawdę, jakbyśmy zaczęli się przerzucać z cytatami, to państwo powiedzieli, to ja myślę, że im mądrzej, tym głupiej. Tylko tam jest... Pan Jarosław. Tak, bo w tej finałowej kolacji i właśnie w tym planowanym zabiciu ją poprzez Karaski, tam jest jednak bardzo istotna rzecz, to znaczy ona tak naprawdę jest zabita słowem. Ponieważ król odzywa się, no mówi wprost, to znaczy udławiła się w momencie, kiedy to się jeszcze nie dokonało. To znaczy, to tylko tak wrzucam, to znaczy, że właśnie jest zaplanowane, powiedzmy, to zabójstwo w jakiś taki sposób, nie wiem, no właśnie głupi, obniżony, a w gruncie rzeczy dokonuje się jednak w jakiś sposób okrutny, i bardzo prosty. To znaczy w Iwonie zabija słowo. To bardzo ciekawe. I to też bardzo łączy się z tym pierwszym cytatem, kiedy książę Filip mówi do Cyryla, o, tu jest taki horoskop i on się tutaj, mają się zdarzyć bardzo jakieś dziwne rzeczy i jakby to jest takie to jest taka głupia, sztubacka zabawa wywoływania pewnych procesów, które jeszcze się nie zdarzyły, ale właśnie to, że się wypowiada na głos, sprawia, że to się samo zaczyna zdarzać. Tak, to znaczy horoskop, czyli pewnego rodzaju banalne słowa potraktowane serio, rozpoczynając całą tę przygodę, a na końcu już tego banału, w jaki sposób, te okoliczności też nie są banalne, no, ale w jaki sposób, ale to właśnie jest ta kolacja jakoś tam obniżona, natomiast w tym wypadku słowo już w najmniejszym stopniu nie jest banalne, znaczy jest po prostu okrutne i stwarzające, powoduje śmierć. No tak, ale słowo zabija, przychodzi stamtąd, z zewnątrz, a jej niemota, chyba tak się mówi, prawda? Czyli brak reakcji prowokuje właśnie to morderstwo. Czyli to jakby brak słów kontra słowo. Ale to już za głupie, za mądre, więc ja już wycofuję się. Tak, możemy się tu rzeczywiście... Już musimy skończyć tę możemy się część. Tutaj rzeczywiście zapętlić, ale w tym przedstawieniu gdańskim tylko jedno słowo, tam po prostu decyzją reżyserską to jest bardziej takie morderstwo z premedytacją na naszych oczach i jakby przy naszym udziale, więc jakby po prostu jest to inna interpretacja, ale to wszystko, co pan powiedział, panie Jarosławie, jest jak najbardziej tutaj dodajmy. I napisane, i istotne, i istniejące, no tylko, że oczywiście zależy to od koncepcji. Dodajmy, że to ten spektakl też ma reżysera, czyli Adama Orzechowskiego, dyrektora Wybrzeża Gdańskiego. I jeszcze jeden aneks do tego, co zostało powiedziane przez Tomasza o Bielsku Białej. Ten teatr Bania Luka jest teatrem formy. Nazywa się nawet Teatr Lalki, więc proszę, króciutko. Tam są figury, są jakieś ślady, to znaczy, lalkowości? Tak, są, dlatego że jakby Agata Biziuk bardzo też umiejętnie wyjęła z tego dramatu, że sen musi się z czegoś zdarzyć, że sen lepi się z jakiejś materii, magmy. Ja to sobie nazwałem przy pomocy jakiegoś takiego zaropiałej substancji, która klei nam oczy w czasie snu. I tam na początku jest taka magma, są jakieś takie postaci. Właściwie aktorzy wcielają się w lalki, które w miarę upływu czasu porzucają swoje kostiumy, żeby stać się konkretnymi postaciami ze snu Henryka. I to jest wspaniale przeprowadzone, bardzo dobra choreografia na to jakby ogarnia w formie właśnie Krystyny Lamy-Szydłowskiej i te postacie się nagle zjawiają i co są coraz bardziej kompletne i właśnie następuje odwrotny proces. Zazwyczaj maski zakłada się tym postaciom różnym, a tu te maski są na początku, a potem się dopiero stopniowo to wszystko doprowadzi do takiego momentu, że nagle mamy jedną, dwie sceny takie bardzo realistyczne, że Mania nie jest lalką, ale lalką żywą. W Mania, sensie, czyli narzeczona Henryka, tak. Nie jest lalką żywą, którą jest od początku, tylko nagle pojawia się w dwóch czy trzech sekwencjach jako prawdziwa dziewczyna pamiętana sprzed wojny, czyli ten cały świat snu zostaje uzupełniony takimi fragmentami rzeczywistości przywołanej z pamięci, ale realistycznej. I to bardzo dobrze pracuje na cały plastyczny obraz tego przedstawienia. Miał być jeden aneks, to będzie jeszcze jeden. Mianowicie zwrócę uwagę, że na razie rozmawiamy o dwóch tytułach, które są dramatami Gombrowicza, a napisał ich trzy. I to Właśnie. Iwona, księżniczka Burgunda. Jest ich cztery, to znaczy są cztery realizacje na tym festiwalu Iwony. Oraz ślub, który też nie jest tylko tym ślubem z La Mamy z Nowego Jorku. A całą tę naszą przygodę tutaj trójkową zorganizował pan Jarosław Wojciechowski, który też zapowiadał ten festiwal, kiedy jeszcze w Gdyni rozmawialiśmy podczas festiwalu filmowego, bo tam właśnie w pobliżu mieszka. I on mi taki cytat, podpowiedział mi z dziennika zresztą, oczywiście Gombrowicza. Przypominamy, to jest dziennik, a nie dzienniki. Tu polonistka ma prawo bronić właściwego tytułu trzech książek pod tytułem Dziennik Gombrowicza. Wiedzcie, że o mnie nie wolno mówić w sposób nudny, zwykły, pospolity. Zabraniam tego stanowczo. Domagam się o sobie słowa odświętnego. Tych, którzy pozwalają sobie mówić o mnie nudno i rozsądnie, karze okrutnie. Na czym polega ta kara? To znajdę na jakiejś... A, już jest. Któryś z karteczek, bo musiałam je przemieszać. Na czym polega kara? Umieram w ich ustach. Proszę państwa, ja prawdopodobnie niebawem zamilknę na temat Gombrowicza, bo mnie paraliżują tego typu stwierdzenia, a jakoś nie pamiętam. Dziękuję panu Jarosławowi za całą tę organizację i za to podpowiedzenie. A teraz mamy nadzieję, że jesteśmy wystarczająco odświętni jednak, że nie nudzimy się tutaj wspólnie i z państwem. Proszę jakoś sygnalizować, aczkolwiek dzisiaj nie sprawdzam e-maili, bo no, technicznie jest to za trudne. I oto już pieśń z ostatniego Mohikanina. Mohikanina interpretująca kolejne słowo klucz tej nocy. I will find you. Captive, I pomysłu antenę. O, to już, proszę Państwa, tak, 10 po pierwszej. I tak oto odpowiadamy na hasło wytypowane przez Państwa plemiona. Ja myślę, że te plemiona też korespondują, to słowo koresponduje z tym, o czym rozmawiamy na tym festiwalu. Jest to Gombrowiczowski, 16. Międzynarodowy w Radomiu. I my jesteśmy w kawiarni Teatru Powszechnego w Radomiu. Ze mną Tomasz Domagała, krytyk, bloger. No bardzo mądra osoba, bardzo ją cenię. Nie protestuj, Tomku, bo szkoda czasu. No i Jarosław Tumidajski, pan reżyser, z którym jestem na pan, więc tak z szacunkiem. Lubię pana spektakle, bo są bardzo takie dla mnie czytelne. Lubię, kiedy reżyser szanuje odbiorcę, czyli no stara się jednak przemawiać do niego bez względu na to, jakie ma wykształcenie. Także proszę panów, proszę panowie, bardzo milczą. Mnie milczą. No właśnie, a połączyliśmy się z Marią Marcinkiewicz-Górną. Sprawdźmy, czy skutecznie. Mario, halo. Dobry wieczór, bardzo miło mi państwa słyszeć. To nam też miło, czyli słyszymy się. Tomku, słyszysz? Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Tu będzie konferencja prasowa z tobą, Mario. Wczoraj obejrzeliśmy Ferdy Durkę. Nie wchodź mi, kochana, w słowo. Przepraszam, to jest taki kolokwializm, bo może się sprzęgać, a to już jest słowo techniczne. Otóż wczoraj obejrzeliśmy Ferdy Durkę, czyli twoją adaptację, bo jest to ewidentnie powieść w zasadzie z roku 37 na 8. Też podaje się różnie tę datę. Więc musi to być adaptacja i w reżyserii, teraz powiedz, czyjej? Piotra Ratajczaka. Który nie pojawił się niestety na festiwalu. Podobno nie czuje się najlepiej. No niestety problemy zdrowotne, ale to lepiej, no że tak, niż odwrotnie. No tak. I to był spektakl teatru skąd? Z Gniezna. Teatru imienia Aleksandra Fredry z Gniezna. Spektakl sprzed dobrych kilku lat. Ferdy Durkę, no to jest wczesna powieść Gombrowicza, już wspomniałam, z którego roku. No, pisał ją mając 33-34 lata. Tą powieścią zadebiutował jako autor powieści. Za sobą miał już kilka okrutnych opowiadań, jak między innymi Biesiada u hrabiny Kotłuba, i też ją widzieliśmy, kiedy to otwierano festiwal, to był spektakl gospodarzy, ale teraz z Marią. Wywiad z Marią prowadzą obaj panowie, jeżeli mają na to ochotę. Na pewno Tomek Domagała ma. Ja tylko mogę powiedzieć, że uważam, że no, adaptować Ferdy na scenę, oczywiście odważyło się już parę osób, ale to naprawdę nie jest łatwe. A z drugiej strony mamy takiego przeciwnika, jakim jest no niezwykle atrakcyjna powieść. Dla mnie najatrakcyjniejsza. Mówię o atrakcyjności, a nie o mądrości, tam skomplikowaniu formy i tak dalej. No dobrze, to teraz Tomek zada ci pytanie i próbuję odpowiedzieć w 5 minut. Baszka bardzo pięknie to powiedziała, że rzeczywiście strach pisać adaptację Ferdy Durkę, ale ty widzę, że poszłaś drogą bardzo sprytną i przenikliwą. Po prostu zaprosiłaś Witolda Gombrowicza na scenę. Skąd taki pomysł? Zespół z reżyserem ustaliliśmy, że przecież każdy z nas jest Józiem. A skoro każdy z nas jest Józiem, to każdy z nas jest również Gombrowiczem. Bo jest to jednak powieść autobiograficzna Witolda Gombrowicza. I stąd próba właśnie tutaj powołania widzów jako Józiów i jako próba utożsamienia się z Józiem. Dlatego tak mieliśmy też takie dylematy, że to niekoniecznie robimy dla liceów, kiedy to jest lektura szkolna. Bardziej jest to spektakl dla 30, właśnie tak jak Józio, a może i 40-latków dzisiaj, którzy są tacy właśnie niedookreśleni. To znaczy niech no on będzie kimś, prawda? Niech będzie koniarzem albo księgowym, ale nazwijmy go, to znaczy próba wpędzania w jakąś formę, nazwania go, bo nie potrafimy funkcjonować poza tą formą. Stąd właśnie próba powołania Józia jako pewnego uniwersum, ale również samej postaci Gombrowicza w postaci, którą zagrał Roland Nowak. Zresztą bardzo, bardzo trafnie i taki dzisiaj kontestujący ówczesną, ale również dzisiejszą rzeczywistość społeczno-polityczną. A jak dobieraliście teksty Gombrowiczowi? Czy to są teksty z Ferdy Durkę, czy posługiwaliście się, nie wiem, dziennikiem na przykład, albo innymi tekstami? Posługiwaliśmy się dziennikiem Gombrowicza. Właśnie dlatego chodziło nam o to, żeby to był głos zupełnie z zewnątrz komentujący swoją własną twórczość. No, stylistycznie bardzo odbiega od Ferdy Durkę i to rzeczywiście łatwo jest wyekstrahować. Znaczy, przynajmniej zorientować się, że to nie jest Ferdy. No tak, ale to jest jeszcze chyba z 1000 stron w tych 3 tomach, więc na jakich zasadach dobieraliście te cytaty? Czy tego, co rezonuje z dzisiejszą rzeczywistością, tam jak jest ten motyw o tym, że tu jesteśmy w sadzie, tutaj jesteśmy w mechanice, tutaj są młoty danej ideologii jednej, drugiej, trzeciej, to było nam to bardzo bliskie właśnie temu, co się dzieje w rzeczywistości społeczno-politycznej właśnie te 7, ale również i dzisiaj, lat temu. No chyba bardzo dzisiaj, bo na przykład piosenki dobrane zdecydowanie pochodzą nie z dwudziestolecia międzywojennego i jakby sposób, jakim komunikują się ze sobą bohaterowie, a szczególnie grupy bohaterów, też bardziej przypomina nam chyba dzień dzisiejszy niż to, co wydarzyło się przed II wojną światową. No ja tego już raczej jeszcze nie pamiętam, ale domyślam się, że było inaczej. Chociaż te właśnie nacjonalizmy i tak dalej. A raczej właśnie jak się nie potrafią skomunikować, to znaczy tak nie jesteśmy się w stanie wzajemnie usłyszeć. I to było bardzo słyszalne za czasów poprzedniej władzy, stąd jakby ten finał spektaklu jest tak znaczący. I diagnoza ówczesnego społeczeństwa, które obawiam się, że niestety się nie zmieniła. Właśnie, jaki finał? To musimy też powiedzieć, bo przecież państwo nie słuchają nas tylko ci, którzy byli na spektaklu, szybciutko. Finałem jest to, że nie jesteśmy dzisiaj zdolni do dokonania rewolucji, a tylko rewolucja może przynieść zmiany i wyrwać nas z marazmu, z utartych torów i kord życia i schematów, do których jesteśmy przyzwyczajeni kulturowo i społecznie. Nie jesteśmy w stanie wziąć życia we własne ręce. Bardzo chcielibyśmy wierzyć, że to się zmieniło, ale chyba nam ta rzeczywistość przez ten rok pokazuje, że nie za bardzo jednak jako jednostki potrafimy wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za życie swojej mikrospołeczności, a także społeczeństwa. Ja bym się nawet powiedział, że to jest taki schizofreniczny finał, dlatego że z jednej strony to wszystko, Mario, co powiedziałaś, jest prawą, a z drugiej konstruujecie spektakl z refrenem, którym jest to, że dwie grupy, dwa plemiona polskie, no nawet chciałbym powiedzieć bardzo wulgarnie, bo to, że biją się, to jest za mało w tym spektaklu. Oni się bez przerwy na i tutaj państwo sobie takie bardzo brzydkie słowo wrzuci i to jest refrenem tego spektaklu. Jak bohater krzyknął, że znaczy nie bohater, tylko piosenka zakomunikowała nam, że nie będzie rewolucji, to myślałem, nie może być u nas rewolucji, dlatego że my się ciągle ze sobą bijemy. W związku z tym nie ma, ta energia konfliktu nie jest generowana na tyle silnie, jak w wulkanie wygasłym, żeby potem mogła wybuchnąć i z nas zdmuchnąć. Bo my jakby stopniowo ciągle tę energię z siebie wyrzucamy, ciągle na siebie krzycząc, wrzeszcząc, szarpiąc się, o czym można przeczytać i w każdej, że tak powiem, każdego dnia w różnych artykułach na temat różnych ludzi publicznych, aktorów, polityków i tak dalej. W związku z tym to jest taki aspekt, to co powiedziałeś, to taki bardzo poważny, seriozny, można powiedzieć, z rosyjskiego, jakby ta narracja zestawiona z taką śmieszną na zasadzie, że my się nawet rewolucji nie jesteśmy w stanie przeprowadzić, bo jesteśmy w ciągłej, permanentnej walce, która... No tak, ale ciągle jesteśmy w gębie tak naprawdę, nie? To znaczy mamy erupcję, ale nic nie potrafimy z tym zrobić potem, nie? Więc wpędzamy się w kolejne gęby, w kolejne utarte schematy, bo nie potrafimy żyć poza schematem, nie potrafimy znaleźć swojej własnej indywidualnej drogi. No daleko, że tak powiem, idące wnioski państwo wyciągnęli z tej opowieści przeuroczej jednak Witolda Gombrowicza. No tamta walka, no to oczywiście nie była aż tak groźna. No po prostu przychodzi novus collegus, no to trzeba mu trochę tam podokuczać, więc walczą, ale walczą na miny. No, no ale tutaj te miny to były akurat no, te właśnie, miny. Nie mówię, że daleko. Smoleń, to znaczy właściwie miny to było sedno tego spektaklu, jakby to, ale... w jaki sposób te dwie plemiona, ale już nie dwa plemiona Gombrowicza czy tego spektaklu, tylko jako te nasze dwa plemiona, których jesteśmy członkami, uczestnikami, jak one to się ze sobą... były gesty. Tak, tak, o, tak. Pan Jarek dopowiedział. Tak, właśnie. Mhm. A to, żeby prawdziwe gesty z przestrzeni publicznej, a nie, tak. A nie inscenizowane. To było fantastyczne w ogóle. To nagle tak otwierało przestrzeń niesamowicie. No ta szkolna część jest bardzo ciekawa. Ja bym troszkę skróciła początek, bo jednak on mnie tak trochę wybił z tej radości, że będzie za chwilę już ta scena, kiedy Józio jest, że tak powiem, przeprowadzony przez Pimkę, dlaczego cytowaliśmy na początku ten fragment Ferdy Durkę w wykonaniu Piotra Frączewskiego, więc bardzo na to czekałam, więc ja bym zaczęła raczej od końca rozdziału, gdzie pojawiają się te słowne słowa cip-cip, kurka. I to już... Tutaj nie mogło być inaczej, dlatego że... Ja wiem, że... W tej strukturze ja się dopiero tego dowiedziałam w trakcie i pod koniec. Natomiast, świetny spektakl, ale z drugiej strony ja jakoś inaczej czytam Ferdy Durkę, więc no chciałabym... Ale też ten wstęp jest Jarosław. Takim protestem, no, tak jak rozumiem, żeby z Gombrowicza nie robić pomnika, prawda? To znaczy, tam jest też ten rodzaj parafrazy, to znaczy, że jak rozmawiamy o tym, że jak może Słowacki nie zachwycać? No pojawia się też ten, wśród tych, którzy muszą zachwycać, pojawia się też nazwisko Gombrowicza. Wiecie, tak rozmawiamy właśnie przy okazji festiwalu i myślę sobie, że w ogóle tu jest też taka gombrowiczowska ironia, tak? To znaczy myślę, że w sumie festiwal gombrowiczowski to jest... Zaprzeczenie jego tak, całej tej... Tak, to znaczy o ile oczywiście nie jest to festiwal rozumiany jako pomnik, no to wszystko się zgadza, tak? Natomiast rozumiem, że wszyscy z tym ryzykiem tutaj jakoś igramy. No, właśnie o to chodzi, tak? Żeby z Gombrowicza nie robić pomnika. To i wydaje mi się, że też ale o tym... Ale miało być odświętnie. Znowu, pewnie prowokacja, paradoks. Ma być odświętnie, ale nie ma być pomnikowo. Ale być nie ma być nudno. To właśnie. No właśnie, ma być żywo. Czyli blado. Nie może być właśnie tak... Pan Jarosław bardzo słusznie zauważył jedną rzecz, ale druga jest jeszcze inna, że mi się to skojarzyło, że nagle te postaci gombrowiczowskie to jest taka piana, taka śmietana z tego społecznego mleka. I ta co pierwsza scena to jest taka, to jest tak jakby reżyser ręką ściągał tą pianę na scenę i dopiero tam ta piana, z tej piany się ulepił cała ta opowieść i to było też fantastyczne, bo ci różni ludzie, różni bohaterowie wyszli z tej publiczności, jakby skupili się w dwóch falach, które się były na siebie napierały i dopiero z tego wyłoniła się cała ta podróż Józia. I to był bardzo dobry pomysł. Ja też myślę o tym, bo oczywiście... Bo to dwa męskie głosy, to był Tomek, a teraz pan Jarosław. Bo wspomnieliśmy, pojawiło się to sformułowanie, że Gombrowicz jest jak lustro. I teraz tak, pytanie jakie, tak? Czy wykrzywione, czy... I myślę, że rzecz w tym, że im bardziej wykrzywiona jest rzeczywistość, im bardziej ona jest skomplikowana, pogięta i też w jakiś sposób trudna, tym bardziej niestety Gombrowicz to jest takie zwierciadło wprost. Czy właśnie nie jest wykrzywiony. O, dzięki też za mi się tak uwagę. Wydało. Ono portretuje raczej naszą mocno wykrzywioną rzeczywistość. No może do przemyślenia, ale bardzo dziękuję. Mario, tobie też bardzo podziękujemy. Zachęcamy państwa do odwiedzenia Teatru w Gnieźnie. Mamy nadzieję też, że ten spektakl będzie jeszcze grany. Pozdrawiamy Gniezno i Marię Marcinkiewicz-Górną. Halo. Dziękujemy bardzo za obecność. Dziękujemy, do usłyszenia. Do usłyszenia. A to jest nadal, proszę państwa, Trójka pod Księżycem, jak gnam, 25 po pierwszej. Galopem, to Gombrowicz mówił wszędzie. No właśnie, tak. Ale adaptacja, to jest raz, bo wspomniałam o tej adaptacji. problemie z adaptacją, ale inny taki wielkie wyzwanie to jest przetłumaczenie Gombrowicza. Ja rozmawiałam kilka miesięcy temu ze świetnym wciąż młodym tłumaczem na język szwedzki Gombrowicza. No, tłumaczenie na język szwedzki to bardzo ważna sprawa. Wtedy była. Teraz też jest. Nie, ale by mógł być nominowany aż 4-krotnie do Nobla. Tego Nobla nie otrzymał, ale rozmawiałam z tym młodym, czyli ze Stefanem Ingvarssonem, pół Polakiem, pół Szwedem, i mówię, ale Stefan, no nie da się, tego się nie da przetłumaczyć atrakcyjnie. Ja cię tym palicem dotknę, to oczywiście jest słynna kwestia pijaka ze ślubu. No, a Stefan tak się uśmiechnął pod wąsem i mówi, no to posłuchaj, jak przetłumaczyłem na szwedzki. To mamy 8 sekund. Rödlätt glosnylle blondblek apatisk blick. Men han blev glad och jag blev glad. Hur är det med dig? Vad gör du här? Leta rum. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to chodziło o palic, czy chodziło o pupę. Chyba o pupę, bo ja powiedziałam, a pupa, pupcia, no nie będzie brzmiała tak śmiesznie. No tak brzmiała właśnie, jak Stefan przed chwilą powiedział. No to już wszystko jasne, proszę panów, krótkie kwestie. Ale w 96 roku była wspaniała inscenizacja Iwony Księżyczki Burgunda na festiwalu Unii Teatrów Europy w Starym Teatrze. Ingmar Bergman z Teatru Królewskiego Dramatycznego w Sztokholmie. Ale nie wszystkim się podobało, bo Iwona była strasznie rozlazła i była taka, że zasłużyła sobie na to, żeby ją zamordować. Ale atakowano też kościół katolicki, bo dwór był kościołem katolickim, tak, że tak powiem, więc nie mogło się to wtedy podobać, bo jeszcze za wcześnie. A z drugiej strony ten język szwedzki wspaniale wtedy, pamiętam, brzmiał. Oczywiście były napisy, byśmy śledzili, ja byłem na studiach teatrologicznych wtedy, ale myślę, że tutaj twój przyjaciel tłumacz miał rację. Ten język szwedzki może nawet bardziej jakoś pasuje niż angielski czy francuski do tego. No typu. Zobaczymy jutro, prawda? Dzisiaj i jutro, jak po japońsku, jak po kosowsku. Hiszpańsku, po kosowsku. Albańsku, przepraszam, bo tam jest tak. Po albańsku to był żarcik, no. Po hiszpańsku, no i po amerykańsku. Proszę państwa, tak, a teraz będzie już szybciutko piosenka, bo mamy takie hasło podpowiedziane nam, ale to później powiem przez kogo. Ale, a teraz powiem, jakie to hasło. Uważność. kosmos po całym Wisłę. Wysyłam w kosmos po całym Wisłę. Komety niosą do niej. No, nigdy nie rozsupłam zagadki pędzącego czasu, bo te, wydawało mi się, że mamy za mało i że w ogóle no, nie damy rady, a teraz wydaje mi się, że mamy za dużo. Więc to jest względne, prawda? Odczucie czasu, podobnie jak temperatura. Odczuwalna temperatura -2. Odczuwalny czas... Gombrowicz jest przecież mistrzem rozciągania czasu. No przecież wszystkie te jego koncepty snu i różnych surrealistycznych rzeczywistości pozwalają na to, że jakbyśmy się tu zastanowili, to moglibyśmy rozmawiać tu jeszcze 3 godziny, a potem państwo by powiedzieli, no ale to trwało przecież tylko 15 minut. Prawda? Rozumiem, że osoby, które decydują o czasie trwania Trójki pod Księżycem wezmą to pod uwagę. No i oczywiście nas słuchają. To był taki żarcik. No nie można. Można, prawda? O 1:00 w nocy można już wszystko. No nie, ale grzeczni jesteśmy. Nie używamy nieparlamentarnych słów. Ja chciałem, ale się powstrzymałem. Ja nawet nie musiałam, pan Jarosław. Jarosław Tumidajski, Tomek Domagała. Teraz już wolne wnioski, bo rzeczywiście to jest ten czas już przeznaczony na owe wolne wnioski. Ach, nie, jeszcze wstecznie, no wstecznie piosenkę trzeba zapowiedzieć w radiu. Więc to oczywiście był wiadomy zespół, zaśpiewał znany bardzo utwór, a właśnie ową uważność no, zinterpretował. No bardzo to zabawny też pomysł Michała. No dobrze, bardzo dziękujemy. Tomek z kolei Domagała twierdzi, że ja powiedziałam kto poddał nam hasło uważność. No to już trudno, no to jeżeli powiedziałam, no to już państwo wiedzą, kto poddał to hasło i na tym zamknijmy już ten temat. Wracamy do Ferdydurkę, bo to jednak jest frapująca rzecz i ona... Waszko, a ja nawiążę do tej piosenki Powtórzenia, to też jest metoda twórcza Witolda Gombrowicza, więc jeśli się nawet powtórzy 5 raz albo się nie powtórzy wcale, to też będzie z tego ducha. Mimo, że nic 2 razy się Króla nie zdarza. Dobrze, wracamy do Ferdydurkę. Powtórzyłam się. Tak, Ferdydurke, wspaniałe jeszcze przedstawienie, które miało oczywiście znowu z ducha Gombrowicza mylący tytuł Hulaj Gęba z białostockiego teatru Lalek. Specjalista teatru Witolda Gombrowicza, człowiek, który robił ten teatr przez z górą 30 albo nawet i 40 lat. Waldemar Śmiechasiewicz. No właśnie. Który zresztą 2 lata temu był tutaj z Iwoną Księżyczką Burgunda. To rzeczywiście nie było najbardziej fortunnego przedstawienia, ale w tym roku Białostocki... on wszystko poza tym zrobił, więc nie musiał wszystkiego świetnego zrobić, jeżeli chodzi o Gombrowicza. Tak, białostocki teatralek Hulaj Gęba, czyli Ferdydurke, z ramą, fantastyczną ramą wyjętą z jednej linijki żartu Gombrowicza znajdującego się w Ferdydurke, czyli maluteńkiego cytatu z Dantego z Boskiej Komedii: w połowie żywota znalazłem się, nie pamiętam tego dokładnie cytatu, ale wybaczą mi państwo, chodzi o las, żywot i w połowie... Zielony las, tak. I to jest, zresztą dzisiaj na scenie Teatru Gniezińskiego również ten cytacik padł. Śmiechasiewicz wykorzystał ten cytat i rozwinął jakby tę opowieść, przeplatając ją fragmentami tej narracji Dantego. I to jest bardzo ciekawy pomysł, bardzo prosty, ale bardzo nośny, dlatego że jak się nałoży obie te opowieści na siebie, zwłaszcza te ramy opowieści Dantego na Ferdydurkę, to mamy bardzo ciekawą interpretację, że szkoła jest piekłem, salon młodziaków, czyli ten nowoczesny, inżynieryjny, że tak powiem, to mieszkanie staje się czyśćcem, a ta wieś paradoksalnie, ale też bardzo ironicznie w spektaklu Śmigawczywicie staje się rajem, z którego wyciąga sobie jakby na końcu, którego jest miłość, którą znajduje. Bardzo ciekawie też przedstawiona jest Zosia, którą porywa bohater, bo jest chora, lekko, że tak powiem, ułomna, bardzo daleka od ideału, a jednak to ona kradnie, powiedzmy, w takim melodramatycznym, ale ironicznym sensie serce głównego bohatera i z nim zostaje. Także to jest bardzo ciekawe. Natomiast oczywiście, co daje jeszcze to, że Boską Komedię, która jest alegorią ludzkiego losu, narzucamy jakby jak płaszcz na kostium na opowieści Ferdydurke. Otóż to, że bohater tej opowieści, czyli Józio, staje się takim everymanem, bohaterem alegorii, kimś, kto jest matrycą losu mężczyzny, który się znowuż przez tą całą podróż nam konstytuuje w tych trzech miejscach. Bardzo ciekawie się to zaczyna od lekcji doktora Tulpa Rembrandta, parodii znowuż tej lekcji. No więc ta koncepcja jest ciekawa, dość prosta do odczytania, natomiast rzeczywiście ten spektakl absolutnie zwalił z nóg swoim aktorstwem, ponieważ zespół białostockiego teatru Lalek, żadnych lalek tam nie grał, grał bohaterów fantastycznie, naprawdę aktorstwo na wysokiej próby, ale też bardzo ciekawe pomysły, typu na przykład, że Kopyzdra w pierwszej części jest... Kopyzdra, trzeba powiedzieć. Kopyzdra jest... Ale no, to ja chcę... Kopydra. Kopydra czy Kopyzdra? Ja nie wiem. Chyba Kopydra. Tak. Kopydra, to przepraszam. Ja mam zawsze problemy z nazwiskami, nawet tymi literackimi. Chyba jest dużo żywych. Pseudonim, ksywa. Kopydra. Więc Kopydra pojawia się w pierwszej części z jednym z uczniów w szkole dyrektora Piórkowskiego i na przykład w spektaklu Śmigasiewicza tańczy flamenko, a potem okazuje się, że on jest absztyfikantem modnej Zuty, tak? Dobrze pamiętam? Młodziakówny. Młodziakówny, która z matką znowu są miłośniczkami, powiedzmy, kultury hiszpańskiej, bardziej tak... że tak powiem, jako rozumianej też trochę na połączeniu z naszą rzeczywistością. Bardzo są modne szkoły salsy i różnej latynoamerykańskich tutaj dziwnych zdarzeń. To bardzo pięknie jest to wszystko potkane, więc trzeba przyznać, że naprawdę tam wspaniałe rzeczy. No, ja nigdy nie zapomnę chóru, to znaczy momentu, kiedy znowuż z kolei Zosia Hurlecka, chora na gruźlicę, zaczyna koncert kaszlu, w którym wtóruje jej, że tak powiem, chłopstwo pańszczyźniane jej ojca i następuje koncert kaszlenia. Takich pomysłów jest mnóstwo, to jest świetnie zagrane. Zespół Teatru Białostockiego Teatru Lalek naprawdę w wielkiej formie, nigdy ich w tak dobrej formie nie widziałem, nigdy nie widziałem przez nich tak wspaniale zagranego spektaklu i powiem szczerze, że to dla mnie jest największe zaskoczenie w ogóle tego festiwalu. Czy pan Jarosław gotów jest podać już swoje hasło, słowo, które jego zdaniem najlepiej opowiada nasz świat? Proszę pamiętać, że my to nic nie wykorzystamy za tydzień umuzyczniając. Dobrze, to mam taką propozycję. Matko już się boję. W jakiś sposób też z tego festiwalu wywiedzioną, to znaczy i też z naszej rozmowy, to niech to będzie słowo konflikt. No bo z jednej strony rozmawiamy właśnie o dosyć skomplikowanej teraz rzeczywistości, a dwa, no konflikt jako to, co w teatrze jest absolutnie konieczne i podstawowe. No fantastycznie, znaczy nie, dobrze by było, żeby nie było tego, ale... Okay. Na scenie teatralnej właśnie, żeby był, bo to tak, jest... w teatrze konieczny. Konflikt w teatrze jest konieczny. Znaczy, w sztuce. Żeby doprecyzować, tak, w sztuce, znaczy w konstrukcji dramaturgicznej. No dobrze. Czy coś jeszcze, bo to są ostatnie minuty na podsumowanie, bo potem jeszcze będzie inny moment, że tak powiem, kompletnie inny w tej naszej rozmowie. Będzie coś poważnego, tak. Panie Rarku, proszę wykorzystać ostatnie. Ale chyba bym się czuł jakoś skrępowany, gdybym miał wypowiadać. Znaczy, jakby, no tak, że koledzy, tak? Tak, znaczy ja po nie prostu wolno, mam, tak, dobrze, mam ogromną przyjemność z bycia i ale oglądania. Ale to właśnie nie o to chodzi, żeby oceniać, tylko powiedzieć, że no coś mnie porwało. Naprawdę. A nie, że nie. Jakoś nie, to nie odchodzi. Znaczy, no dobrze, ja bardzo chętnie zasiadam na widowni i daję się porwać, ale jakoś naprawdę czuję się skrępowany w tym momencie, mówiąc o tym, że coś mnie zachwyca, bo wtedy ewentualnie nagle, że coś mnie nie zachwyca, równocześnie jest przemilczane, więc wycofuję. Naprawdę chodzi o tę przyjemność, którą tutaj wspólnie, znaczy i ta rozmowa też jest tego w jakiś sposób... ale to też jest podsumowanie. Tak, znaczy dowodem na to, że... Wydarzenie towarzyszące. Że wspólnie spędzamy czas oglądając Gombrowicza, myśląc o Gombrowiczu, rozmawiając o nim. No to jest wyjątkowy tydzień, raz na dwa lata. I niech to będzie moje podsumowanie. To bardzo dziękujemy. A ja to podsumowanie ja się oczywiście domagam podsumowania. Chcę użyć spektaklu Julii Cholewińskiej, o którym nie powiedzieliśmy, Ameryka, dlatego że ono jest najlepszym podsumowaniem, dlatego że wszystkim, o czym tutaj do tej pory mówiliśmy, ono jakby zawiera w sobie, czyli mamy tam Amerykę Południową, Witolda Gombrowicza, ten Nobel, którego on tak bardzo pragnął, którego nie dostał. Z kolei tą polskość, którą tak strasznie chciał opowiadać o różnych rzeczach, a zawsze opowiadał o sobie. Tak strasznie chciał opowiadać o Ameryce, to jest zresztą szkielet tego przedstawienia Ameryka, a jakoś ciągle mówimy o wszystkim dookoła, tak naprawdę mówimy o sobie, a Gombrowicz mówił o sobie i o Polsce i my też mówimy ciągle o czymś innym, nie wiem, o Ameryce, wychwalamy koncert Taylor Swift, a tak naprawdę ta opowieść mówi najwięcej o nas, a nie o samej Taylor Swift i ten paradoks twórczości Gombrowicza jest niesamowicie istotny i bardzo pięknie pokazany przez ten spektakl Ameryka Julii Cholewińskiej, dlatego że to jest piękny taka wizyta w muzeum, w którym mamy różne elementy, różne przykryte prześcieradłami jakby eksponaty z takiego Muzeum Polskości, ale rozumianej oczywiście przez pryzmat Ameryki i na sam koniec taka wisienka na torcie, że ten przewodnik, kustosz tego muzeum, Witoldo Gombrowicz z tego okresu argentyńskiego, tak naprawdę jest takim centralnym, istotnym, żywym pomnikiem w tym właśnie muzeum. Jest tak naprawdę eksponatem i stał się też taką legendą, jakby sam w sobie stał się legendą tego wszystkiego, czego legendą być nie chciał i jakby... I to jest też paradoks Gombrowicza, że on bardzo właśnie chce być taki naturalny, żaden pompatyczny, a jesteśmy na festiwalu gombrowiczowskim, którego jest centralnym punktem odniesienia i tak bym to podsumował. Więc myślę, że zobaczyliśmy, to znowuż było w tym śnie Henryka w ślubie bielskim, że nagle okazywało się, że każdy bohater tej całej rzeczywistości to jest inna twarz Henryka, czyli Gombrowicza i jakby popatrzeć na cały festiwal gombrowiczowski, to czy postaci z pana Jarosława spektaklu, czy z innych, to tak naprawdę to są z jednej strony postaci literackie zaludniające umysł, znaczy nie z jednej strony, po prostu zaludniające umysł jednego człowieka i to są jego alter ega. I najpiękniejsze jest to, co on sam powiedział, chyba ego. Co on sam powiedział, że u niego najważniejsze, to jest w przedmowie do ślubu, że u niego najważniejsze nie jest konflikt jednej postaci z drugą, ale konflikt tego, co postać ma ze słowem, które wypowiedziała. I jakby to jest ten konflikt. Nie z tym, do kogo wypowiedziała słowo, tylko konflikt z głośnym wypowiedzeniem słowa. To może troszkę zagmatwane jak na drugą w nocy, no, ale... Za 15, tak. Ale jesteśmy w jakimś kosmosie Gombrowicza i tak naprawdę najcudowniejsze na tym festiwalu jest to, to już moje ostatnie zdanie, że on w jakiś czarowny sposób sprawia, że my, żywi ludzie, w 2024 roku stajemy się tymi twarzami, kolejnymi odbiciami twarzy Witolda Gombrowicza. A on ciągle, jak ten król słońce świetnie zresztą zagrany przez Andrzeja Seweryna czy Jana Englerta w spektaklach telewizyjnych, on jest tam gdzieś po prostu w centralnym punkcie, a my wszyscy jak te satelity dookoła niego. No to teraz bardzo odświętnie się stało. To nie jest koniec naszego spotkania. Tam jeszcze będziemy coś będziemy kogoś wspominać, ale bardzo króciutko, no bo rozgadałeś się, Tomaszu. No trudno, to teraz jeszcze raz sięgniemy po hasło, które tak bardzo rzeczywiście opisuje, opowiada nasz świat podpowiedziany przez państwa. Degradacja i piosenka. Losing my soul. Już, panowie, rozhasali się, no naprawdę. Proszę państwa, to Tomek oczywiście tutaj do pana Jarosława, który znacznie cichszy jest. To oczywiście Alice in Chains i odpowiedź na hasło ponowna, bo to już to było. Degradacja, tak. Proszę państwa, to już kończymy, zamykamy nasze spotkanie, ale jest taki jeszcze jeden ważny temat. Otóż Tomek prosił, żebyśmy wspomnieli człowieka, który odważył się grać z tym groźnym, paraliżującym autorem, czyli Gombrowiczem. Profesor Jerzy Jarzębski. Tak, profesor Jerzy Jarzębski, który gościł tutaj na festiwalu nieraz. Ja pamiętam taką jego wizytę w 2018 roku z innym kolegą, specjalistą od literatury współczesnej, ale też i Gombrowiczem, profesorem Aleksandrem Fiutem, obaj z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie profesora Aleksandra Fiuta pozdrawiamy z tego momentu, ale... Słucha namiętnie. Ale może będzie podcast, więc może usłyszy. Natomiast profesor Jerzy Jarzębski odszedł w tym roku. 25 lutego, tak. Był zawsze specjalistą Gombrowicza, był miłośnikiem jego twórczości. No i trzeba też powiedzieć, że chyba każdy z nas, kto się bawił w teatr na studiach, książkę Graf Gombrowicza, profesora Jarzębskiego, miał w ręku, albo przynajmniej powinien mieć, bo to jest we wszystkich lekturach. I właściwie tą książką profesor Jerzy Jarzębski wyznaczył w ogóle standardy pisania o Gombrowiczu, ale też odczytywania Gombrowicza. I no, był to człowiek dla Gombrowiczologii, nauki o Gombrowiczu, dobrze jakoś chyba mi się udało to powiedzieć, no postać niezwykle zasłużona. Pamiętam go tutaj dokładnie w tym samym foyer, jak na każdym spotkaniu. Ja akurat miałem taką wielką przyjemność, że prowadziłem spotkania po spektaklach w 2018 roku i profesor już chory, już po pewnym epizodzie medycznym, który sprawił, że nie był do końca pełnosprawny, jednak w tym Radomiu tu był, towarzyszył wszystkim wydarzeniom karnie, na każdym. Był na tych spotkaniach, patrzę teraz na ten stolik, gdzie zawsze siedział z profesorem Fiutem, słuchali tych spotkań, zadawali pytania, bo jakby byli bardzo ważną częścią tego festiwalu. No i nie mogło być inaczej, także dlatego poprosiłem cię, Baszko, żebyśmy profesora Jerzego Jarzębskiego wspomnieli. Nie wiem, panie Jarosławie, czy pan spotkał się z profesorem Jarzębskim? Tak, ja się spotkałem, a to właśnie niesamowite, bo to wracam myślami do czasów liceum, gdzie w piątym liceum krakowskim polonista zabrał was nas właśnie na spotkanie z, nie tyle właśnie na jego wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim, tylko po prostu zorganizowano nam spotkanie z profesorem Jarzębskim i nie wiem, na ile moja klasa, my w tamtym czasie odebraliśmy to trochę jak taka klasa z Ferdydurkę, ale no mnie tak. To spotkanie absolutnie zapadło w pamięć. Tak. Więc... Ale dodajmy jeszcze, że profesor był również lemologiem, szulcologiem i do tego niezwykle przychylną, miłą osobą. Pamiętam, że miałam taką okazję gdzieś na początku XXI wieku, czy pod koniec poprzedniego wieku, nie XVIII, XIX, spotkać się ze Stanisławem Lemem i powiedziałam, bez profesora tam nie przekroczę progu tej willi. I profesor rzeczywiście wziął mnie, przywiózł sam swoim samochodem, bo to było tam, prawda, troszkę jakby pod Krakowem i bardzo mi pomagał wtedy i Lem się otworzył i mówił, ale to nie dlatego, że ja siedziałam naprzeciwko niego i zadawałam mądre pytania, bo nie zadawałam, tylko dlatego, że był ze mną profesor Jerzy Jarzębski. No, wspaniała postać, no. Ja jestem jego studentem, studiowałem u niego, u nas na teatrologii prowadził zajęcia z literatury współczesnej, bo to był jeszcze czas, kiedy mieliśmy, jakby teatrologia krakowska nie była performatyką samą w sobie, tylko była przyspawana do filologii polskiej i mieliśmy, pamiętam, egzamin. Ja dostałem akurat Tadeusza Nowaka, którego kochałem wtedy miłością żywą, poetę przedstawiciela nurtu chłopskiego. Pamiętam, że wspaniały to był egzamin, ale i tak największym egzaminem było prowadzenie tych spotkań tutaj na festiwalu pod okiem profesora i mam tu nawet tę książkę ze sobą, żeby przeczytać dedykację panu Tomkowi w podziękowaniu za świetne wywiady na festiwalu i pomyślałem sobie, że miałem wtedy 42 lata i to był mój dopiero prawdziwy egzamin u profesora Jarzębskiego. W miękkich okładkach gra w Gombrowicza, tak? Tak. Piękne. Tak, tak, proszę państwa, państwo tego nie widzą, ale mam nadzieję, że przepraszam, bo to jest trochę inny autor, oczami wyobraźni jak najbardziej. No to my już dziękujemy. Będę teraz przedstawiała długą listę współodpowiedzialnych za to nasze spotkanie, więc raz jeszcze dziękujemy pani dyrektor Małgorzacie Potockiej. To przypominam, że to też człowiek teatru, nie z zewnątrz taka pani dyrektor urzędniczka, tylko aktorka po prostu. Po prostu. Na szczęście tych urzędników jest w Polsce w teatrach bardzo mało i to jest wielki plus naszego teatru. Tak, tylko się już nie rozgadaj, bardzo cię proszę. Państwa, przepraszam za kolokwialny język, ale Tomasz mnie niekiedy mobilizuje do takich reakcji prowokacyjnych czy prowokatorskich za 4 minuty. No tak, więc to pani Małgorzata, pan Jarosław Wojciechowski, który gdyby nie zadziałał i nie, że tak powiem, obudził Baszki z wieloletniego snu, jeżeli chodzi o obecność na festiwalach, to nic by z tego nie było, więc bardzo za to dziękujemy i za podpowiedzi. On zresztą też podsumowuje ten festiwal. Proszę też oglądać, jak to się nazywa, produkty mediów społecznościowych, żeby nie autopromować, bo tutaj taki bardzo miły pan obsługuje te media. Zapisałam sobie jego nazwisko. Pan Bogdan Karczewski. Więc jeżeli państwo zobaczą, że tam jakieś ludziki się ruszają w tych mediach społecznościowych, to właśnie ten bardzo miły pan naprawdę realizuje te wszystkie, no nie wiem, rejestracje, nie znam tego języka. Komu należy podziękować? Pan Marcin Kocięba na dole pod teatrem sobie siedzi w wozie transmisyjnym samiutkim w środku nocy. Dzięki. A w Warszawie wspaniała, cudowna, ukochana nasza Beatka, Beata Wolska, groźny wydawca, potworny zupełnie Wojciech Dorosz i pan od muzyki, pełen wdzięku, młodzieniec Michał Żołądkowski, a tutaj w studiu, które zaimprowizowaliśmy, czyli w kawiarni Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu, panowie Jarosław Dumidański. Bardzo dziękuję za te 2 godziny i no i co, my jeszcze tutaj 2 dni na festiwalu tak, się widzimy. I w ogóle dzisiaj już chyba nie wyjdziemy stąd i Tomasz domagała się kultury, proszę czytać. To naprawdę są bardzo mądre teksty. Zapraszam na dziennika oczywiście festiwalowego. On się będzie ukazywał pewnie do wtorku. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i wizytę. Ja teraz zrobię ci, Baśko, psikusa i teraz taką... Nie mów, bo chcę piosenkę. No. Monolog ze ślubu ci teraz powiem. Nie to był żarcik. Tak, dziękuję. To jeszcze dziękuję raz. Państwu. To będzie jeszcze jedna piosenka od Michała. A moje hasło? I zapytałaś mnie o hasło na piosenkę. No, rzuć. Ferdydurkę. O, dzięki. Indian Summer, czyli Babie Lato od Michała jako interpretacja plemion. Może też tak, może tak można. No to do zobaczenia, do usłyszenia. Papa z Teatru Powszechnego w Radomiu. I love you the best, better than all the